آئنسٹائن کا نام لیا جاتا ہے، نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے لوگ دنیا جو دوسری لوگ ہیں غیر مسلم ان کے نزدیک بھی اور مسلمان بھی کہتے ہیں نہیں یہ بڑے سائنسدان تھے، میں کہتا ہوں ان کی قابلیت سے ان کو کیا فائدہ پہنچا، وہ لوگ جو چاند پر قدم رکھا ہے ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں چاند پر قدم رکھ کے وہ کتنے اونچے ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، قدرت کو تسلیم نہیں کیا، حق اور حقانیت اور حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تو ان کی کیا بڑائی ہے، ان سے تو وہ گوریا نشین اچھا ہے جس کے قدم تو زمین پر ہے لیکن جس کا مقام جنت میں ہے، ان سے وہ لوگ اچھے ہیں بظاہر جن کے پاس بہت عمدہ لباس نہیں ہے مگر جن کے خیالات عرش پر جاتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے فرشتوں سے افضل ہیں، وہ ان سے بہت بہتر ہیں، ان کافروں سے وہ لوگ بہتر ہیں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ رکھا ہے نا، یہ بڑے بڑے ترم ہاں بیٹھے رہ جائیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یہ لوگ عقلی ہیر پھیر میں لفظی ہیر پھیر میں اپنے آپ کو شریعت سے دور کر رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے، اللہ جس پر کرم کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے پھر اس کو کوئی راہ ملتی نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ لیجیے اور میں تفصیل کا سلسلہ آگے بڑھاؤں کہ وہ علماء، وہ مشائخ، وہ تعلیم یافتہ لوگ، وہ ہنر مند لوگ جنہوں نے ادب کیا اور علم نافع حاصل کیا ہے، نفع دینے والا علم، سارے علم نفع دیتے نہیں ہیں، علم وہ جو نفع دے، اور علم کے معنی نبی کے مقام کو سمجھنا، آپ کہیں گے کھانا پینا سیکھنا یہ علم ہے تو بچہ بھی جانتا ہے، اس کے منہ میں کوئی چیز ہے وہ منہ چلانا شروع کر دیتا ہے، یہ تو پہلے سے ہی اس کو پتا ہے، علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے اور کھانا کیسے کھانا ہے، علم کیا ہے، اللہ کو جاننا، نبی پاک کو جاننا، ان کے احکامات کو جاننا، جو وہ سکھائے جو وہ بتائے اس کو جاننا، قبول کرنا، تو وہ لوگ جنہوں نے علم نافع حاصل کیا ہے وہی لوگ درست ہیں، انہی کی باتیں درست ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو، شریعت کو، علم نافع کو نہیں مانا وہ لوگ درست نہیں۔ اب یہ جتنے فرقے پھر رہے ہیں، جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو اس کسوٹی دے دی، معیار دے دیا، ایک آپ کو سمبل دے دیا کہ اب آپ اس پر پرکھ لیں، ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کیا، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ اللہ کا پابند ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے یا نہیں، جن کی پابندی والذین تبعوہم بإحسان سے آپا کرام کی پیروی نیکی اور بلائی کے ساتھ کرنا، ہم اس کے پابند ہیں، جو کرتا ہے اور صحیح کر رہا ہے اس کو درست مانیں گے، جو نہیں کر رہا وہ کوئی ہو اس کو ہم درست ماننے کو تیار، ذرا اونچی کہہ دیں گے، ہاں وہ مسئلہ صلوات و سلام کا ہو، میلاد شریف کا ہو، نظر نیاز کا ہو، گیارہویں کا ہو، حاضر ناظر کا ہو، علم غیب کا ہو، کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، ہم ان لوگوں کے، اللہ کے، اس کے رسول کے، اور کن لوگوں کے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، مجتہدین، ائمہ جو اہل حق ہیں، ان کے خلاف بات کرنے والوں کی بات ماننے کو کسی صورت تیار ہو سکتے نہیں، سیدھی سی بات آپ دیکھ لیں خود پتہ چل جائے گا، اگر کوئی شخص آج کے دور میں یہ کہے کہ نہیں میں امام اعظم کی بات نہیں مانتا، میں خود مجتہد ہوں، میں بات کروں گا امام اعظم درست نہیں تھے، میں درست ہوں، تو ہم ایسے شخص کو درست ماننے کو تیار ہو سکتے ہیں آپ، ذرا اونچی کہیے، نہیں، ان چاروں اماموں سے ہٹ کر کوئی اگر اجتہاد کرنا چاہے گا تو ایسے اجتہاد کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اجتہاد آج بھی ہو سکتا ہے مگر ہر شخص نہیں کر سکتا، اس کی اہلیت کی شرائط ہیں، شرطیں ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. جو لوگ خود سے کرنے لگے ہیں کہ نہیں جی ہم مستحد ہیں, تو یہ مستحد مستحد تو کچھ نہیں ہے, یہ جو کچھ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے پیارے لوگ ہدایت یافتہ ہے, انہی کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. ہر رکعت میں ہم کہیں کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہاں ایک بات صرف دوہرا دوں, پہلے بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے, ذرا تھوڑا سا آپ کو اپنا ذہن کھول کے اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر سنی ہوئی ہے تازہ کر دیجئے, نہیں سنی ہے تو پہلی بار سن لیجئے. آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, آپ کا جسم پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا آواز لگائیے گا. کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں. آپ نے غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے, کپڑے پاک ہیں, جسم بھی پاک ہے, مسجد میں آئے, منہ کس طرف ہے آپ کا؟ کعبہ شریف کی طرف, قبلہ کہتے ہیں نا, منہ ہے آپ کا. مسلمان بھی آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نیت کرتے ہیں سنت پڑھنی ہے, فرض پڑھنے ہیں, نفل پڑھنے ہیں, اس کے مطابق نیت کرتا ہوں میں اتنی رکعت کی واسطے اللہ تعالیٰ سے. پھر آخر میں آپ کہتے ہیں منہ طرف میرا کعبہ شریف کی, اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ, پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ, پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں. دو رکعتوں کے بعد اگر دو رکعتوں والی نماز ہے التحیات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیوں ہی نماز شروع کی, ثنا پڑھی, ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی, اور ساتھ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا, سیدھا راستہ دکھا. کہتے ہیں یا نہیں؟ ذرا اونچی اور اونچی. یہ جس راستے پر آپ کھڑے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا آپ کون سے سیدھے راستے کے لیے کہتے ہیں؟ جسم پاک, کپڑے پاک, وضو بھی کیا ہوا ہے اور کلمہ بھی پڑا ہوا ہے, آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں, مسجد میں آئے ہیں, مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ آپ کا گھر, سڑک, بازار, اس سے بہتر مسجد حدیثری میں آتا ہے. اچھی جگہ مسجدیں ہیں, بری جگہ بازار. آپ آئے ہوئے ہیں کیونکہ بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے, بےمانی چوری کی جاتی ہے, مسجدوں میں آپ آتے عبادت کرتے ہیں, مسجد اچھی جگہ اور بازار اس لحاظ سے بری جگہ. اب آپ آئے مسجد میں آئے, منہ آپ کا قبلے کی طرف ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے بھی آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر اور کون سا سیدھا راستہ جس کی آپ ہدایت مانگ رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ جواب دیجئے. آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ ہے. بھائی یہی راستہ تو سیدھا راستہ ہے, مسجد میں آئے ہوئے ہیں, پاک ہے اور کتنے کی طرف منہ ہے, پھر بھی اس کے باوجود ہم سیدھا راستہ چاہ رہے ہیں, تو اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ پھر خود ہی آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے انعام کیا, وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, وہ انبیاء, وہ صدیقین, وہ شہداء, وہ صالحین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مسجد میں آنا, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, کیا یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں, صدیقوں کا راستہ نہیں ہے, شہداء کا راستہ نہیں ہے, صالحین کا راستہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ راستہ انہی کا راستہ ہے, اور ہر رکعت میں یہ دعا آپ دہرا رہے ہیں, ہر رکعت میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بار کہا ہو, آپ ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے, کوئی آپ میں پریشان نہیں ہوتے، ہر وقت میں بار بار کہے جا رہے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے یار کیا تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، تو آپ کہیں گے بالکل سیدھے راستے پر ہوں، تو پھر وہ کہے گا پھر دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں. کوئی آپ سے سوال کر لے کیا جواب دیں گے آپ کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سیدھا راستہ ہے؟ کیا سنیما جانے کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ ذرا جواب دیجیے. یوا آنے جانے کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ نہیں. مسجد میں کھڑے ہوئے قبلے کی طرف منہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ؟ اور پھر یہ دعا جو آپ ہر رکعت میں کرتے ہیں کیا یہ قبول نہیں ہوتی؟ ذرا جواب دیجیے. قبول ہوتی ہے. اس کے اصل معنی تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پر رکھ ہمیں، لیکن یہ دعا قبول ہوتی ہے اور یہ قبولیت ہمیں نماز میں ہی عطا ہو جاتی ہے. انتظار نہ کریں، یہ نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو نماز میں ہی اس دعا کا جواب ملے گا. کبھی آپ نے غور نہیں کیا، اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سنیں. جب آپ نے دونوں رکعتیں مکمل کر لی، التحیات بیٹھے تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی تمام عبادت کا ہدیہ پیش کر دیا. یا اللہ میرا یہ پاک صاف ہو کر، بدن کو پاک صاف کر کے، لباس کو صاف ستھرا کر کے، وضو کر کے، مسجد میں آ کر قبلے کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کرنا، یہ زبان سے ہے، جسم سے ہے، پیسے سے ہے، جس سے بھی ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہے. ہو گئی مکمل بات یا نہیں؟ آپ نے جو عبادت کی وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. آپ نے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا. نبی تو لفظ عربی کا ہے، المخبر عن الغیب، جو غیب کی خبر دے وہ کون ہے؟ نبی. آپ نے یہ جو سلام پیش کیا ہے، یہ اپنی عبادت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد کیا ہے نا؟ پہلے اپنی عبادت کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اب آپ نے سلام کیا ہے، تو یہ سلام آپ نے کیوں کیا؟ کبھی آپ نے توجہ کی؟ آپ کو اللہ کا راستہ دکھانے والا، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا، اللہ کا پتہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی پاک نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ نے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، یہ نماز میں رکھا گیا. ذرا سمجھیے کیوں اے بندے تو نے دعا کی ہے ہر رکعت میں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھ. تو اب تو نے عبادت کا ہدیہ پیش کر دیا، اے بندے نماز ختم کرنے سے پہلے اپنی دعا کا جواب لیتا جا، اپنے دامن کو بھر لے. اب میں تجھے اس کی بارگاہ میں کھول جو میری بارگاہ میں، میرا حبیب جو تجھے میری بارگاہ میں لایا، میری بارگاہ میں جس نے جھکایا وہ میری بارگاہ میں موجود ہے. تو نے عبادت میری بارگاہ میں پیش کی، سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر. اور سمجھ لے جو ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ یا تو جس راستے کو، تو جس راستے کو سیدھا راستہ سمجھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، بلا شبہ یہ سیدھا راستہ ہے، مگر تجھے دکھایا کس نے ہے؟ تجھے سجھایا کس نے ہے؟ بتایا کس نے ہے؟ میرے حبیب نے. اب دیکھ، میں نے اپنی خاص عبادت نماز میں بھی ان پر سلام رکھا ہے، تو تجھے دعا کر رہا ہے ہر رکعت میں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کر دیے، صلوات و سلام پڑھتے رہنا، ان کے ان باتیں رہنا جو اس راستے پر ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی سیدھے راستے پر. اور پھر آپ آگے دروسری پیش کریں گے اس میں نبی پاک کی آل اولاد کا ذکر, ان لوگوں سے وابستہ رہنا. جس نے ان لوگوں کا کامن چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی خیر نہیں. تو بس یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آج نئی نئی باتیں کر کے اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیا ہے, وہ سمجھ لیں کہ ان غلط لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی, یہ کہہ لو کہ وہ بھول ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر ان سے بھول ہوئی, وہ لوگ جنہوں نے صلاۃ و سلام کی پابندی کی, جو نظر نیاز کرتے تھے, میلاد گیارہویں کرتے تھے, تم کہتے ہو ان سے بھول ہوئی اور تم سچے ہو, تو پھر مجھے یہ بتا دو کہ وہ کتنے ہیں اور تم کتنے ہو. اور پھر نچوڑ نکالو قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, اور یہ اب بھی ثابت ہے کہ دنیا میں اکثریت اہل سنت و جماعت میں ہے. اور میری وہ دلیل جس کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ جتنے بھی ولی اللہ نے بنائے سارے سنی بنائے, کسی اور مطلب میں کوئی ولی اللہ نہیں. تو تم اپنے اندر دکھاؤ نا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, کیا وہ ولی ہو سکتے ہیں؟ ولی ہونا تو دور کی بات ہے, مسلمان بھی نہیں. وہ یہ کہیں کہ جی اللہ عرش ہے, عرش کے اوپر ایک کرسی ہے, کرسی پر اللہ بیٹھا ہے, اور وہ کرسی اللہ کے گوشت سے چیڑ چیڑ کر رہی ہے, کیا ایسا کہنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کون کہتے ہیں یہ؟ آپ کو اچھی طرح پتا, ایک اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, دوسرے اپنے آپ کو اہل حدیث غیر مقلد وابی. یہ جو آج کل شور مچ رہا ہے یہ علالے والا مسئلہ انہیں کا, اہل حدیث وغیرہ کہتے ہیں تین طلاق دو طلاق ایک ہی پڑتی ہے, اسی لیے تو ان کے یہاں کوئی حلالی پیدا نہیں ہوتا. سچ کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ تین طلاق کو ایک بنا دیتے ہیں اور پھر ساری عمر حرام کاری کرتے ہیں, نتیجے میں جیسے آ رہے ہیں پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں, جو انہوں نے آگے گل کھلائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. جب حرام کو حلال بنا دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدکاری کا نتیجہ پھر بے ادبی اور گستاخی ہوگا, کیونکہ قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ گستاخ رسول کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی اصل درست حرام زیادہ فرمایا. اور کل نے بات ازال کا زمین قرآن میں کہا حدیث بن مغیرہ کو, جو نبی پاک کا گستاخ تھا, اللہ نے کہا معبود اس کی گستاخی پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے, اس کی تو اصل درست نہیں ہے, یہ حلالی نہیں ہے, حرامی ہے. اس دن تو علماء نے قانون بنا دیا کہ نبی کا شدید گستاخ ہے اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اس کی اصل درست سے ضرور کہیں گڑبڑ سڑبڑ. اور یہی باتیں آج وہ اگر کسی نے چھپ کر کوئی جرم کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا یہ, تو کھلے آپ تین طلاقوں کو کہنا کہ ایک ہی طلاق ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا. یہ بدکاری برائی کا نتیجہ ہے کہ دین کا مذاق ہو رہا ہے, اور ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو نیک حلالی ہیں وہ ایسی حرکت کرتے اللہ کے خلاف باتیں ہیں. ایک صاحب نے لکھا اللہ کو پہلے سے نہیں پتا بندہ کیا کرے گا, جب بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ کو پتا چلتا ہے. کیا اس کا نام ایمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اللہ کے بندے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں کہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ, اور آج کل تو سائنس بتا رہی ہے کتنی باتیں سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں. نبی پاک کی پیش گوئیاں ہیں قیامت کے بارے میں, قیامت سے پہلے ایک آلہ ہوگا جو خبریں دے گا اور وہ جو کچھ کہے گا ویسا ہی ہوا کرے گا. یہ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوگا. ریڈیو سمجھ لو, کوئی چیز سمجھ لو, موسم کی خبر آئے گی ویسا ہی ہوگا, جس طرح کی خبر آئے گی ویسا ہی ہوا کرے گا. یہ لوگوں کا امتحان ہوگا کہ ان کا ایمان اللہ پر رہتا ہے یا اس خبر پر ہوگا. یہ تو اللہ کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں, اور یہ میں کسی کا الزام نہیں لگا رہا. تفسیر بلغت الحیران, راول پنڈی کا بڑا مشہور ملا تھا غلام خاں, اس کے استاد حسین علی وہاں بچنا والے کی لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے. ہم کسی پر الزام لگاتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ قاباریت. لوگ کہتے ہیں نہیں جی محبت کی باتیں کرو, تو جس میں اللہ کی گستاخی ہو وہ محبت کی بات ہو سکتی نہیں, جو نبی کی بے ادبی کرے وہ محبت کی بات کے لائق نہیں. اس کا حشر پھر جانتے ہیں کیا ہوا, اس شخص نے یہ بات لکھی اور معاذ اللہ نبیوں کے بارے میں اس نے بہت برا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ نبی ایسے جیسے شیطان ہوتا ہے. معاذ اللہ نتیجہ کیا ہوا, اس کی آنکھیں اندر ہی اندر پلٹ گئیں اور ایسا ہو گیا اس کے مرنے سے پہلے دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جب اس کو کہانا ہوتا تو بجائے نیچے کے منہ سے نکلتا تھا, کبھی وہ اس کو نکال دیتا تھا کبھی دوبارہ اس کو نگلنا پڑتا, وہی گند اس کے منہ سے آتا تھا. پھر اس کی ٹانگیں موڑی پیشاب کرتا تھا تو خود اس کے اپنے منہ پر پڑتا تھا. یہ دنیا نے منظر دیکھا, گستاخوں کا انجام دیکھ, اور اس کے شاگرد کا وہ پنڈی والے کا حال دبئی میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے سنا اخباروں میں پڑھا ہی, جو اس کا حال ہو گیا تھا, زبان اتنی باہر آ گئی تھی, رات کو تقریر کرنے کے لیے بیٹھا اور کہنے لگا آج میں تمہارے غوث پاک کی خبر لوں گا. معاذ اللہ, بس ابھی اتنی بات کی اس کی غوث اعظم نے پکڑ لیا, زبان اس کی باہر آ گئی اور اس زبان پر اتنے اتنے چھالے بن گئے کیا رنگ کے, منہ کتے کی طرح ہو گیا, اچھلنے لگا. ڈاکٹر نرسیں چھوڑ کر بھاگ گئے, دروازہ بند کر دیا. جب اس کی روح نکل گئی چیختے چنگارتے ہوئے, انہوں نے اسی طرح اٹھا کے بکس میں رکھ دیا, اوپر لکھ دیا اس کا منہ دیکھنے کے قابل. میں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا قرآن شریف سامنے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اہلی شاہدین سے بھی بیان سن چکا ہوں, وہاں سے بھی رپورٹ لے آیا, اخبار میرے پاس موجود. یہ گستاخوں کا انجام ہوتا ہے. مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ اکثر اس کو غلام خاں کو کہتے تھے کہ لوگوں میرا منہ بھی دیکھنا اور اس کا بھی دیکھنا, پتہ چل جائے گا کون رسول کا ماننے والا ہے کون گستاخ ہے. حضرت مولانا اشرفی کا منہ ہزاروں نے دیکھا, وہ عاشق تھے, اور اس بےمان کا منہ دیکھنے کے قابل, تو بتاؤ پھر ایسے لوگوں کے پیچھے لگو گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, ہم نے ایسوں کا ساتھ نہیں دیا, کن کا ساتھ دینا ہے؟ جو کہتے ہیں تیرے بس ایسے تلاشی سے ہے پڑی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی خوبیاں ایسی ہیں جو ختم ہونے میں آتی نہیں, اتنی خوبیاں, اور جس خوبی کا بیان لے لے ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے, اس کا بیان نہیں ختم ہوتا, وہ خوبی کہاں ختم ہوگی. تیرے تو بس ایسے تلاشی ہے کبھی, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا کھلے زیبا کہوں تجھے. اور پھر فیصلہ کر دیتے ہیں وقت کا امام فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, چودہویں صدی میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی, عشق رسول ہمارے دلوں میں بھر دیا. فیصلہ کرتے ہیں لیکن رضا میں قسم تو پر اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے, کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں. تو کہتے ہیں ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ان کا نام لے سکیں، ہمارے پاس لفظ نہیں کہ ان کی تعریف کر سکیں، اور وہ اٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں، جیسا علم شیطان کو تھا نبی کو ویسا علم بھی نہیں تھا، نہیں نہیں جیسا علم نبی کو تھا ویسا جانوروں اور چوپایوں کو بھی تھا. تو جو ایسی بات کرتے ہیں وہ خود جانور ہیں، وہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. میرے نبی کی شان کو تو جبریل نہیں سمجھ سکا. جبریل امین کی بھی وہاں تک رسائی نہیں جہاں میرے آقا کے قدم ہے. ہم کوئی خیالی یا مبالغہ آمیز باتیں نہیں کرتے، ہم تو شریعت کے دائرے میں ہیں اور اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے. ہم نبی کو حد سے بڑھاتے نہیں، کیونکہ نبی کی حد صرف اتنی جانتے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں خالق نہیں، اس کے علاوہ ہمیں ان کی کوئی حد معلوم. مخلوق مانتے ہیں انہیں، خالق ہرگز نہیں مانتے. اس سے آگے یہ بیان ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائیں، لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لائیں، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو. تو یہاں پر بیان ہے اللہ کے دنوں کا، اللہ کی نشانیوں کا. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اب جو بیان ہوگا وہ رمضان شریف کے بعد ہوگا. اگلا جمعہ رمضان شریف میں آئے گا، تو رمضان کے چار جمعے جو ہیں وہ رمضان کے حوالے سے بیان کروں گا. اس میں بھی قرآن حدیث بیان ہوگا، لیکن یہ جو مسلسل تفسیر ہے اب اس کا بیان انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگا.